Vaig pensar que podria estar bé que el llibre tingués una mica més de difusió i aquest tipus de book trailers funcionen molt en xarxes socials i YouTube i tot aquest tipus de canals. I era una manera més de donar-li difusió al llibre.